Sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o rozwoju polskich sił zbrojnych do 2039 roku. Ostatnie wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki mobilizują Polskę i cały Zachód, aby nakładać na Białoruś kolejne sankcje, mówi wiceszef MSZ-u. Co najmniej kilku tysięcy uczestników spodziewają się organizatorzy Białego Marszu Papieskiego w Krakowie. Prezydent Andrzej Duda na poligonie Orzysz podpisał postanowienie w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju sił zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-39. To najważniejszy dokument określający szczegółowe priorytety rozwoju sił zbrojnych wydawany przez prezydenta. Na poligonie w Orzyszu odbyły się pierwsze strzelania nowych koreańskich czołgów K-2. To jest przesiadka, mówił po rozmowach z żołnierzami prezydent Andrzej Duda. Jak się tutaj uśmiechaliśmy, jak z syrenki czy z dużego Fiata w tej chwili do nowoczesnego samochodu najnowszej generacji. Zwiększenie liczebności i jakości sprzętu to jeden z elementów podpisanego dziś dokumentu głównych kierunków rozwoju sił zbrojnych. Jest to ważne, jeśli chodzi o przyszłość naszego kraju. Wicepremier szef MON Mariusz Błaszczak. Siłę Wojska Polskiego, ale także jeśli chodzi o pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Wskazuje kierunki, w jakich powinniśmy rozwijać siły zbrojne. Oczywiście na bieżąco monitorujemy sytuację także i na Ukrainie. Obowiązek wydania tego dokumentu co 4 lata doprecyzowała przyjęta rok temu ustawa o obronie ojczyzny. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wśród głównych kwestii włączonych do agendy rozwoju sił zbrojnych będą kwestii uzbrojenia. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział, że ostatnie wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki mobilizują Polskę i cały Zachód, aby nakładać na Białoruś kolejne sankcje. Łukaszenka w czasie dzisiejszego orędzia do Parlamentu i Narodu kolejny raz mówił o odpowiedzialności Zachodu za wojnę na Ukrainie, a także o tym, że Rosja nie miała wyjścia. Dodał, że NATO zamierza zaatakować Białoruś, z kolei Polska zbroi się na potęgę. Wiceminister Wawrzyk powiedział Polskiemu Radiu, że potrzeba ujednolicić sankcje. Te wypowiedzi pana Łukaszenki nie służą niczemu innemu, tylko eskalowaniu napięcia, ale też myślę, że tym bardziej mobilizują nas jako członka społeczności międzynarodowej do tego, żeby nakładać kolejne sankcje, bo każde kolejne wystąpienie Łukaszenki potwierdza, że muszą być ujednolicone sankcje na Białoruś takie, jakie są na Rosję nakładane. Wobec informacji o postępującej rosyjskiej dominacji nad Białorusią, również w obszarze działań informacyjnych, wiceszef MSZ dodał, że obecnie w tym kraju nie ma już wolnych mediów. Nawet w internecie już nie ma w zasadzie wolnych mediów, więc każdy sposób komunikowania im rzeczywistego obrazu sytuacji obywatelom Białorusi ma kluczowe znaczenie, bo większość społeczeństwa białoruskiego jest przeciwko reżimowi. Są jedynie Białorusini zastraszeni, steroryzowani przez Łukaszenkę i musimy pomóc im stanąć twarzą w twarz z reżimem. Piotr Wawrzyk przypomniał, że obecnie ponad 1400 osób jest uznawana za przez społeczność międzynarodową za więźniów politycznych reżimu na Białorusi. Są wśród nich przedstawiciele społeczności polskiej. Świat nie może zapomnieć o okrucieństwach Rosjan, mówił w Buczy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wziął on udział w uroczystości i rocznicy wyzwolenia tej podkijowskiej miejscowości, w której rosyjscy okupanci zamordowali niemal 1500 cywilów. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że ludzka przyzwoitość nie pozwoli zapomnieć tego, co Rosjanie dokonali w Buczy. Jak dodał, nie pozwolą na to też sami Ukraińcy. Na ulicach Buczy świat ujrzał rosyjskie zło. Zło, którego Rosjanie nie próbowali ukryć. Świat zobaczył to, co Kreml pragnął przynieść także na inne ulice Ukrainy oraz ulice Europy i świata. Wołodymyr Zełenski dodał, że to Ukraińcy zatrzymali zbrodniczy pochód Rosjan. Największą antyludzką siłę naszych czasów. Zatrzymali siłę, która znieważa i chce zniszczyć wszystko to, co cenne w człowieku. Według ukraińskiej prokuratury generalnej podczas 33 dni okupacji Buczy i powiatu buczańskiego w 2022 roku wojska rosyjskie popełniły ponad 9 tysięcy zbrodni. Rosjanie zabili tam ponad 1400 cywilów, w tym 37 dzieci. Paweł Buszko, Polskie Radio. Co najmniej kilku tysięcy uczestników spodziewają się organizatorzy Białego Marszu Papieskiego w Krakowie. Pochód w niedzielę wyruszy z Boń na rynek główny. Biały Marsz Papieski to oddolna inicjatywa niezwiązana z żadnym politycznym ugrupowaniem. Organizatorami marszu są przede wszystkim mieszkańcy Krakowa zaangażowani w życie religijne, podkreśla jedna z organizatorek marszu, Beata Popławska-Warusiak. To są grupy religijne, wspólnoty religijne, ale także masę ludzi dobrej woli. To jest absolutne pospolite ruszenie w obronie naszego świętego. Zapraszamy wszystkich. Jeden jest warunek, że nie wystawiamy szyldów politycznych. Idziemy wszyscy razem pod jednym wspólnym hasłem, pod jedną ideą obrony naszych wartości i świętego Jana Pawła II. Biały Marsz Papieski rozpocznie się o 13.30 przed kamieniem Jana Pawła II, znajdującym się naprzeciwko stadionu Wisły Kraków. Pochody są organizowane w wielu miastach w Polsce. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. ASEK Resovia, najlepszą drużyną rundy zasadniczej siatkarskiej plus ligi. Zespół z Rzeszowa pierwsze miejsce w tabeli zapewnił sobie po dzisiejszej wyjazdowej wygranej z GKS-em Katowice 3-0, choć w zasadzie już po pierwszych dwóch setach tego meczu było wiadomo, że Resovia przystąpi do playoffów najwyżej rozstawiona. Trwa ostatnia kolejka sezonu zasadniczego i jeszcze kilka roszad w tabeli może nastąpić. Jutro w ważnym spotkaniu Jastrzębski Węgiel zmierzy się z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn Koźle. Jastrzębianie wciąż mogą zająć drugie miejsce. Kędzierzynianie bronią się przed naporem projektu Warszawa, który jest w formie i celuje w czwartą pozycję, czyli w górną połówkę tabeli. Co się już nie zmieni, pozycje od 6 do 8, które zajmą kolejno Trefl Gdańsk, Indyk, Pola ZS Olsztyn oraz PSG Stal Nysa. Stal może się już więc szykować do ćwierćfinałowej rywalizacji z Resovią. Piłkarska PKO Ekstraklasa wróciła po reprezentacyjnej przerwie i cóż, wróciła w swoim stylu. Pierwszy mecz i bezbramkowy remis w starciu Zagłębia Lubin z Wartą Poznań. Spotkanie podsumowuje obrońca miedziowych Kacper Chodyna. Sporo tych sytuacji mieliśmy i no szkoda, że chociaż jedna nie zamieniła się na bramkach. Bramka by otworzyła to spotkanie, Warta by wyszła troszkę wyżej, więc my też byśmy mieli jeszcze więcej, myślę, okazji do strzelenia bramki. A tak, no Warta, myślę, trochę grała zachowawczo i stąd ten wynik 0-0. Te słowa sugerują, że Warta uparcie grała na remis i taką teorię potwierdza wypowiedź obrońcy zespołu z Poznania Jakuba Kiełba. Trzeba pamiętać, że Zagłębie, mimo że jest niżej od nas, ma naprawdę klasowych zawodników. Mamy kolejny mecz na 0 z tyłu, gramy na wyjeździe, nie przegrywamy meczu, więc to są pozytywy, których trzeba się trzymać. Pozytywy do trzymania mają też piłkarze Piasta. W drugim piątkowym spotkaniu wygrali z Górnikiem Zabrze w Gliwicach ekscytujące 1-0. Ale przynajmniej był gol i przynajmniej były zawody, czego nie mogli dziś powiedzieć skoczkowie narciarscy. Wiatr i deszcz zmusiły organizatorów do odwołania dzisiejszego konkursu indywidualnego na Mamucie w Planicy. A dokładniej do jego przełożenia, bo jutro rano o 8.45 ma się odbyć jednoseryjny konkurs. Po nim drużynówka, w której Polskę reprezentować będą Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Także czterech Polaków będzie wcześniej rywalizowało indywidualnie, ale zamiast Wąska w tej czwórce jest Andrzej Stękała. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach przeważnie od 6 do 10 stopni. Poza tym zachmurzenie duże, będzie padał deszcz, a wysoko w górach, a także na Pomorzu deszcze ze śniegiem i sam śnieg. Miejscami możliwe burze, głównie na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaczął się uczyć gry na fortepianie, gdy miał 4 lata. Potem stworzył zespół, który śpiewem głosi dobrą nowinę. Chester Berg Jr. and Company koncertowali na całym świecie. Wystąpili też w Trójce. Chester Berg Jr. and Company w Trójce. Przypomnijmy ten pamiętny koncert w niedzielę, tuż po 19. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. ile? 9, prawie 10 minut po 23. Witam ponownie, Marek Wiernik przy mikrofonie. No i do północy. Gramy, śpiewamy cały czas. Tak jak mówiłem, najlepsza pora to jest na rock'n'rolla. I na dobry początek grupa Clutch z Ameryki. Sobie programu Trzeciego Polskiego Radia i teraz posłuchamy sobie rodzeństwa, które tworzyło, no niestety mówię o czasie przeszłym, bo już od kilku lat nie ma tego duetu, ale świetne to było, duet o nazwie The Bell Brigade. Ciekawostka jest też taka, że taka, iż ojcem Ethana i Barbary jest kompozytor muzyki filmowej, Jay, natomiast dziadkiem, no słynniejszy twórca muzyki filmowej, bo John Williams, tak, tak, ten sam. No a teraz proszę posłuchać wnuka i wnuczki Gruszków. Utwór nosi tytuł I Didn't Mean It. i Gruszka, czyli duet The Bell Brigade w Trójce. No to teraz nasz człowiek, Seba niejaki, czyli Sebastian. W poprzedniej godzinie słuchaliśmy Janka Benetka, który zrobił kilkanaście lat temu sobie płytę pod szyldem Benedek po prostu. A teraz posłuchamy sobie Sebastian Piekarek, świetny gitarzysta, grający od lat w Irze, ale w wielu różnych projektach się pokazywał. No i kiedyś tam zdecydował się na nagranie płyty solowej, nazwał ją Human. No i pod szyldem Seba, tam różni goście pojawili się na tej płycie, między innymi Artur Gadowski. To proszę teraz posłuchajmy sobie razem utworu zatytułowanego Bruk. Seba i Gadowski. Wczoraj, że Sebastian Piekarek w Trójce. Jak pan Zbyszek słucha Trójki naszych piątkowych, w czasie naszych piątkowych spotkań, wymyśla różne poetyczne, poetyckie wiersze bardzo. I teraz właśnie dostałem: muzyka wiernika w głośnikach pulsuje, drżą ściany, sufit i podłoga. Wiernik w najlepsze panka promuje, aż podskakuje moja hulajnoga. No i god. I bardzo dobrze. Panka to tak dużo dzisiaj nie mamy w programie, aczkolwiek za jakiś czas pojawi się na antenie klasyka chińskiego punk rocka, ważny zespół z Pekinu. No ale teraz klasyka, klasyka. Będzie John Fogerty, tak, tak, ten z Creedence Clearwater Revival. Z płyty solowej Johna utwór nawiązujący do nazwą do zespołu Creedence Song. Traveled in a van, living that rock and roll. Night after night, people coming up to the bandstand. They say you can't go wrong if you play a little bit of that crazy song. It was late one night, cruising on down the interstate. They stopped into a diner to get him some chili and fries. Heard the waitress tell a guy standing over by the jukebox, hey, you can't go wrong if you play a little bit of that crazy song. Do-do, do-do, do-do. She was moving her hip to the swamp beat right on time. Said, could he play something over there on the jukebox? She said, you can't go wrong if you play a little bit of that crazy song. Her daddy had a plan, he asked that girl to marry, with a brand new wife, they're living on rock and roll. Night after night, she whispers oh so sweetly, hey, you can't go wrong if you play a little bit of that crazy song. Yeah, you can't go wrong if you play a little bit of that crazy song. Serdecznie pozdrowić słuchaczy w Węgorzewie. W tymże uroczym mieście funkcjonuje przedstawiciel mazurskiej sceny rockowej, no już działający 7 chyba prawie 8 lat, grupa o nazwie San Quentin. No i otrzymałem właśnie nowe nagranie od tego zespołu. Fałszywi prorocy, tak to się nazywa w Trójce. Teraz San Quentin. We'll be right back. Trzeci Polskiego Radia. Fałszywi prorocy, zespół San Quentin. Proszę Państwa, przyniosłem płytę soundtrack. Chodzi o film The Dirt. No tak, chodzi o zespół Motley Crue, który no niebawem, za parę miesięcy chyba w naszym kraju pojawi się gdzieś tam. No to się będzie działo, bo grupa chyba w znakomitej formie, a przy okazji od czasu do czasu sobie przypominam ten niesamowity film. Oczywiście kto nie widział, to lektura obowiązkowa. No i w tym filmie pojawia się ta wersja przeboju Madony, Like a Virgin, Motley Crue. Proszę Państwa, to jest rocka klasyka. Przypomniałem sobie o takim zespole, który powstał 20 lat temu, działał lat 8, no i był wydarzeniem sporym na naszej hardkorowo-traszowej scenie. Root Water, o tym zespole, no to on już paręnaście lat jak nie ma. Chłopaki gdzieś się porozjeżdżali po świecie chyba. W każdym razie trafiłem na takiego singla, znalazłem w domu. Root Water i Hawa Nagila. No to tej wersji chyba dawno nie słuchaliśmy. Ludowa pieśń żydowska i grupa Root Water. We'll be right back. Płyta archiwalna trochę podskakiwała, no ale udało się do końca. Root Water. No, to już taka pieśń przeszłości. Proszę Państwa, to teraz z kolei duet. Myślę, że fascynujący, bo gitarzysta Pat Travers. No, zaczynał od grania numerów Hendrixa, wychowywał się też na Jeff Becku, Claptonie, Jimmy Page'u. Wspaniała postać i do tego jeszcze dodamy pana Winiego Apaisa. Nie, Winiego graliśmy wcześniej z Heaven and Hell, a teraz brat Carmine Apais, czyli Vanilla Fudge, zespół Cactus między innymi, no jeden z tych prekursorów ciężkiego grania na bębnach. I teraz będzie właśnie Carmine Apais i Pat Travers w numerze Stevie'ego Wondera Superstitious. Writings on the wall. Pat Travers, gitara Carmina Pice za bębnami. Mało było, albo no, w ogóle czy był dziś tej nocy punk, no to teraz będzie za to i to będzie za to. Chiński państwo słyszą już te pierwsze dźwięki. Obejrzałem niedawno taki film dokumentalny, Beijing Punk, czyli punk w Pekinie. Chodzi o scenę undergroundową i punkową, 21 milionów mniej więcej mieszkańców. I co tam się dzieje? Ile tam bandów? Tysiące. I jak grają? Wow. No dobrze, Chu Yuan to jest jeden z ważniejszych punkowych bandów z Pekinu. Ja zagram państwu teraz utwór, on już się rozpoczął. Wild on the Snow, dziki na śniegu, nie? Chu Yuan, tak nazywa się ta orkiestra z Pekinu. To zamieniamy się w słuch. Słuchać, taki świetny jest ten chiński punk, scena undergroundowa w Pekinie. Proszę państwa, Chu Yuan, tak nazywa się ta grupa, która wystąpiła. A teraz będzie zespół, no już taki normalny zespół, normalsi, łódzka grupa, no już wiele lat działająca, a ja mam ze sobą płytę Pokój z widokiem na wojnę. Zaglądamy do tego albumu, będzie Wróbel. Ucichły wiatr. Drzewa skrzypią szeptem żałobną pieśń. Rozchwianym grzbietem, szelestem ramion, wróble żegnają cię. Ojciec może stary, śmierć miała zła. Normalsi. W Trójce za mną już stoi Margan ze swoim anagramem. No i zaczniemy za parę minut świętowanie 61. urodziny Trójki. No to będzie się działo. Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała audycję To ja jestem wiernik. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. No i rock'n'rollowej nocy do białego rana życzę Państwu. Na koniec supergrupa o nazwie Art of Anarchy. The sun of summer's left just blind. Now's the time. Another chance to set things right. It's our life. When it seems like nothing's working, it's time to change it up. I promise to stop circling. No use for screams or shouts. Every time.